الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذا نطق الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. إن كنا عن هذا غافلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والذين يمسكون بالكتاب دانا ہم سپارہ دا سور آراف دے آیت نمبر 170 یوسل اویا تدی زینا وہ ذکر کئی کہ والذین یمسکون بالکتاب وہ سغ تذکرہ آدنیکانو تذکرہ کئی یا کسان یمسکونا مضبوط تین کڑے دے بالکتاب دلا کتاب لرام دلا کتاب مضبوط را ٹین کڑے دے او بیا آغا اعمال کئی چی آغا بالکل دا سنت موافق دی اللہ تا مقبول دی یعنی دا قیدی فعملی کتاب ندے نیولے نو عمل اللہ تا قبول ندے لگا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین. دا اسلام نا علاوہ سو قبل لار پسی والروان شو ددنا نقبلی گی کتاب نیول دے ور سرا عقیدہ دا توحید ور سرا دام نو حال بد دا عمل اللہ تقبولی ندلت وی والذین آکسان یمسکون بالکتاب چٹنکڑے دے دلا کتاب دلا پا کتاب بندی عمل کئی او دلتا مراد دا دے چی دا اللہ پا کتاب باندی عمل کئی دا اللہ کتاب را ٹنکڑے دے دا دین آخواتی ہر یو عمل دے اغا برباد دے اغا بدعات دی اغا رسومات دی چی اغا دا سنت خلاف دی اغا دا اللہ دا کتاب خلاف دی نو درد دا کوئی والذین یمسکونا آکسان چی ٹنکڑے دے بالکتاب دا اللہ کتاب لرام ابو سعود مانا کئی فلم یحرفوہ تحریف پکی نہ کئی تبدیل پکی نہ راولی واقام الصلاة او بلدہ چی دمانز پابندی کئی دا ناجشه دا خوده غل ده حرام خور ده چغل خور ده خوچ ده مزکی ندلا اغا منزکی سنقصان ده منز پسی طریقه نده نو دا طورنا اهم رکن اغا منز اول نمبر دا قیامت پورد بدا دی پا بارکی تفوس کی کمون سی راوتو نو طول مال سی شو کمون بغلط راوتو نو طول مال اغزای شو نو زکوی چی واقام الصلاة فبندی کئی دمانزو انا لا نزیو اجر المسلحین یقین المنگا نزای کو اجر دنکانو کتوی دمونزو نکو ما زاجو نکو ما زنکی کو ما مال بس پیدا را کی اللہ وی ولی نا پیدا بدر کئی زگوی اجر دچا نزای کو ما فَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ کلچ ونڑاو مونگا غر فورتن کو غر فوقهم دفاس ددینا کأنه ذلتم گویا چی دا سوره وزنو او ددی گمان داو انه واقعون بهم شیقنان دا پدیو باندی را پریوتن کے دیم وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ کلمچ ونڑاو دا پاس پا دی باندی غر وزد دی زینا اغدویم جواب دکر کئی اول جواب مخی وشو چی دی ویلیو چی سیو فرو لنا منتب اللہ بخنو کی اول جواب دغو بلا عمل خستاسو مغفرت نکی دک وعدا غست شوید استاسو نا نو دلتا وی اغدویم جواب دکر کئی چی اغو از نتقن الجبلا کبیلا عمل استاسو مغفرت کے دینو بیا کو ہی تور غری درباندی ولی اچت کڑے ہو تاسو آئے چی مونگا اللہ تا محبوبان جو منتب اللہ مغفرت ہو کی اے یہودیانو اہلی کتابو نو ولی درباندی دا غر اچت کڑے شوے ہو نو دلتا زکوی و اذن تقن الجبل فوقهم کل چی مونگا پورتا خو ومنناو غر فوقهم دا پاس دا دینا چی مونگو اخکلیو غر لرا که انلو زلطن گویا چی دا چتریوا گویا چی دا دفاسا یو سوری و ٹکڑاوا نتق دیتاوی چی دا ویخن یو شی اوچت کلیشی او بر کلیشی دفاسا لک دا وریز غنتی آدامانا که انلو زلطن گویا چی دا سوری دا وریزی خذو ما آتیناکم انه واقع بهم گویا چی دارا فریوتن کی او پدیو باندی خذو نمونگور تولو چی عمل وکی ما آتیناکم آچی مونگا درکڑ دیتا ستا بی قوت فا قوت دا عمل سرا فا مضبطیا سرا دیتا وی اکراح فی الاحکام اکراف الدین ندا پا دین کی گره پچا بندی زور نشت اسلام ترا وستلو کی پوچه کل مسلمان شینو اکراف فی الاحکام بے پا حکمونو کی زور ورشتے وی قوت پا مضبوط یا سرا وذکورو او یاد کئی ما بیهی اغچی پا دی قرآن کی دی لعلکم تتقول دے دفارا چتا سو زان بچ کئی دا گنانام یا دے دفارا چتا سو بچ کئی دا ورنام دا دی آیات پا بارا کی تفخیم القرآن والا اغلی کی چی غرپی اوچت شوی نو حسی و روبدار صورت جوڑ شویو خونا ندا سی ندا قرآن وی نتقن الجبل مونگا غرنا نولے او تفسیر ابو سعود مانا کئی تلعناہو من مکانیہی ورفعناہو علیہم دا غرمی دا زین او چتکڑو برات پاسمان کی ولارو فدیو باندی دا پاسا ودرولے شویو ویلمنی کنانو چکل دیو اقرارو کوچی بلکل مومنو دا واپس کام وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ كَلَّتْ وَاغْتَرَبَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ لَدَيْ زَيْنَ غَدْرِينَ جَوَابَ ذِكْرِ كَيْ حَالَاتِ عَالَمِ أَرْوَاحَ در اونون لوز آغسته او من ذریه من بنی آدم آدم بنی آدمنا آدم علیه السلام دا اولادنا من ظهورهم دا شاگانو دا دینا ذریتهم دا اولاد دا دینا و اشهدهم و گواکڑی و دیو علا انفسهم پقبلو زاننو باندی و اید اخذ ربکا کلچ واغستا رغستا من بنی آدم دا بنی آدم نا دا بدل دے دا بنی آدم نا و اید اخذ ربکا من بنی آدم دا بدل دے دا بنی آدم نا و دا ذریتهم دا مفعول دا اخذ دا فارده نو داتی بشی و اید اخذ ربکا من ظهورهم بنی آدم ذریتهم کلچ اغستی و وعد رفستا دا شاگانو دا بنی آدمونا اگرچه حدیث مرفون نشته ده خو موقوف روایتو ندیر دی پا مشکات شریف کی حدیث ده چه آدم علیه صلات و سلام چه کل الله پیدا کو دا حدیث دا عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغنه ده تا آدم علیه السلام ده شانه او الله ده طول اولاد راویستو ده سپه شکل گی که ذره پشان ده سرو میگو باندی یا ده عرفات پا دیره باندی ولادو و پاقه ده که ده طول اولاد او علم لیکلی دی وی اللہ دا خپل شان مطابق پا ملابانی لاس راقو دا طول انسانان پیدا شو شنو دسترو می گو پشکل اللہ میرا بان پیدا کرو نو سورت وی ورطوی لالستو بی ربی کم ولی زستاسو رب نیم ای قرارتی آغستو نو دی طول ویلی چی بلا انت ربنا ولینا اللہ تزمگ رب لا رب لنا زمگ پار بل رب نشت دے لا الہ لنا غیرو ستان الہ منصر بل الہ نشت دے تزمگ الہی نسیویل اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ دا شہادت ہوئیلا وزمو تا تا علم نشتے مجھے کل قیامت رشی پتا بولگی جی بلکل زمگ آخدا بستے شو یا دا بیان دا عالم ارواح دے یا دا چی هر بنده چی دنیا تا کل رازی دا مور نا پیدا کی انو اللہ تری وعدہ اخلی زکا چی اللہ هر بنده پا فطرت سلیمہ باندی پیدا کئی پس دا غینا بیا سڑے گڑ وڑشی نو آغا وقت کی زماستانا وعدہ غستے شوی دا حق تا اشارہ دا وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ كَلَشِ وَاغَسْتَ رَبْسْتَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ لَغَا أَوْلَاد دَ دَمَ لِي سَلَامْنَا دَ شَادَ غِنَا ذُرِّيَّتَهُمَ أَوْلَاد دَ دِي وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى الْفُسِهِمْ وَغَوَا اِقْرَبَ فَلْزَانُ نُبَانْدِي سَوْرَتَوْ يَلَسْتُ بِرَبِّكُمَ يَزَسْتَاسُ رَبْنِيمَا قالوا ندولو بلا ولنا شهدنا بلا ولنا يقيني خبر ذا بالكل تزمون غربي يعني بشك تزمون غربي بلا چكلا پا مقابلا دن فكراشن اثبات فايدا كي ندلتا وي بلا فمانا ذا بشك باندي بشك تزمون غربي شهدنا مُنْغَوَايُ وَتَزَمُّغَ رَبِّي أَن تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دِيدَ فَرَا چُوَنَ وَايْتَا سُ پَوْرَ ذَ قِيَامَتْ بَالِي إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ چُمُغَ دَدِينَوْنَ خَبَرَا غَافِلُوا مُنْغَا قالوا ورتو البلاء ولنا شهدنا منغوا يفدي مسألة توحيد بالدي أن تقولوا شتاسوا ونوي يوم القيامة فورز قيامة بالدي إلا كنا عن هذا غافلين شيقنا منغاد دينه غافلانا برام بیا والذین آکسان یمسکون آچی منگولی لگولی دی بالکتاب دالا فکتاب باندی واقام الصلاة فبندی قید مانزو انا لا نزیو اجر المسلحین یقرن منگا نزیقو اجر دنیکانو و این تقن الجبلا کلچی منگا فرتکو پدیو باندی غر فوقهم دا پاس دا دینا کان لہو زلتن گویا چی دا چتریوا وزولنو او دیو دا گمانو ان لہو واقع بیهم چی دا رافری وطن کی پدیو باندی دے خذو ما آتیناکم عملو کیا چی منگا تاسو تا درکڑے دے بی قوت پا قوت دا عمل سرا وذکرو یاد کئی ما فیهی اغچی پا دی کتاب کی دی لعلکم تتقون دی دا پارا چی تاسو بچی دور